سورۃ الکوثر مکی سورۃ ته فز د عادیات نو مخکې د تکاثر نه نازل شوې نه نزول کې پیندسم ده او په ترتیب کې یو سل اوم سورۃ مخکې سورۃ کې قبیح اوصاف ذکر شو نوسخه اوصاف ذکر کوي چې د نجات ته او د کامیابی دي د سورۃ مقصد هم ده هغه اصول ذکر کول شپاغه سره دشمن ته شکست ملاویږي او انسان ته نجات ملاویږي. سورۃ کې د نبی علیہ السلام مقام ده د قران مقام ده. دا سورۃ بعضی مفسرین وایي چې کله نازل شو د کعبې په دروازه ولې کله شو او ځوان شو او هغه دا قانون چې چا وسنوي خبره یو خمس مون جوړ کړو نو اویل تل کو دا با چیلنج خلکو ته چې مقابله دی وکي کچا وکول شو نو وکړه کنن قلاری دبا. دا سورۃ چې کله ځوان شو نو ټول په صحابه لغاراله حیران شو ولی نه حیرانې دا چې مختصر سورۃ ته او ټول سمندر را جمع کړي کم پیغمبر ته چې وای ور کړې شو دا پیغمبر پکې ذکر دی مقام او دا غل پروگرام دا انجام مقام سره ان اعطینا کل کوثر بشکامو درکړې تا ته خیر ډیرا چې دا ډیر مصداقات دي حوض کوثر مې و دې چې نبی عليه الصلاة والسلام په غیو بور کوي او بدعتیانو لبنه ور کوي هغه د نبی عليه السلام کې پرده راځي. دا مقام شو پروگرام سره فصلی لربک وانهار منځ کوا د خپل رب د پاره وانهار او ذبح قربانی کوا عبادت بدنی او مالی دواړه د الله د پاره کولې ربک یې منځ کې راوړو چې د الله د پاره وکې د خودنی دریا د پاره ونه کې نو انجام څه شو ان نشانه کول اب طریق نستا دشمن اب هلاکیږي. خلق وی چې نبی علیہ السلام ابتر دی ابو جال بداوی چوپال شو نو بیا بچی نشتے زامن نشتے نو اللہ وی جنا اے پیغمبر ستا دشمن ابتر دے داغا با نصر ختمی گی ستا با جاری بھی اللہ